کار چې ډېر سخت هغه مو نیم نیم ساعت بعد به خبرې به یې کوم او اوس تاسې فلحال قرار باندې کېنئ. نیم ساعت بعد نیم ساعت بعد به بیرته که اوس دلته مونږ ډېر سخت خدمت خو د نیم ساعت بعد به بیرته تماس ونیسو. اسمار خو بیخي هم دې دغه دا پل چې ښکاري د دې پل لاندې د دې پل په دې سټه کې ده دې ځای کې ده دا سره خو چې د دغه پل او سړک چې دا خو په دې بلندې راوختې که نه دا خو همداسې دې پل پخوا کې در سره راغلی دا پورته چې تللی بری کوټ او دی دغه سړک ده دا پاغه تللی بر په دې ډاک کې بر شوی دی بیا داسې بر د دې غره غاړه پورې راغلی بری کوټ ته تللی او دا یو په دا د هغه ځای نه وشو دنګم ډېر ولي دنګم دلته ولا شال فارن او دي درين او یو غلازي اسمار لا ور خو دا ټول منظم ناس او تیار هغه يم ته خلاص له تو کو نه مخه دي په هغه غو یو یو ورځ دي خو هغه ته زه خپه کوي سما پای کو جوړا ته بیا اسمار کې دي چا څه نه دي په چا سم خبره په باندې شوي که خبرو نه نش څنګه ده شان تیار دي مګه شه د کی شاده دلته دي ودا ولا نه او تاسو دا د پرغاړې قرارګاه کو تاسو نه د تاغه کې ټانګو نو شته او خلک هم پکې دي د پرغاړې ته په قد جوړ ټانګ دی او نور کې څه نه کوي برغاړې قرارګاه نه د بل سړی کې دي ا دیوال چې چا پیر دی چې موږ دا تاغه باندې تا وکړو کو دا نه نه نو مجبور شو بلار او وې تاغه یې نو دغه خو د لږ شانته ګډې نو لږ ګډې نو ټوله نه نو نه پاتې څه زه به کوم څه مخامخ قلاله کوم هغه مورستا کلاف نه یاده صحیح وینه او در ساده پل پورې غاړه دا غند چاونه ا دې کوم چې چې دزګا ولاړه دا قزې پیوښتو یو ډالر خو یو تختولې دې کې ان تا با کوم غیدا تا یا دغه چې مونږه وې صحیح ده خدا نیم ساعت بعد به بیرته ارتباطونی شو مخکې دې خلک دا وښتا اها او سره مخابره هم نشته چې مخابره ورسره وي سړي ورته ویلی وي نو بیا دغه کېده پدشمې وینه ښه دا هغې زه نه هغوی ویني د ډز به لیدلې کومه دا اوس دا د پلنه چې دې خوا ته ولګېده که نه ولې نه ویني تراسودي به ورته ناستې څه په پټو سترګو خو یې نه ولدي ای نه ناوې ته ځان له تراسودي وتی لکه مونږ چې ودي اوس پورې هلکانو ته هلته لاړ مخکې شو وروستو شو که نه ځان له تراسودي لري ولې ابل دا کوم ځای ته راورسم دغه په دې خپل دا ځل دفتر لیو چې دا پول ولي چې دا پول ولي امه کړه زه اتره په لګې ځلې دا ځلې او د اور غشي دي نو یعنی هغه ته ام دوم را وړاندې لار لکه دا چې تنه دی خو پاتې ولګې ده کنه دا ځل کې اوس چې دې په ما بین باندې وترلې دا چې وزو او چې وی ولي دا پول په مانسو وا یې مانی غي نه شي وای دا نوم دې مبسته چې ورکړلې چې وی ویلې وو یاده ګایي رسا پولیسته په دې تمامو جوړو کې چاندې ورته دې په پنه بیا هم کوشش کوي چې وی ولي ښه لکه د د زون نه خو داسې معلومېږي چې وی ولي مهمات یې ډېر را رسولي خو بیا ګزاره کوي ځکه چې دا همدلته کورونه واړه ماړه ټول همدلته دي ماشومان لکه مونږ چې کولبې کوي دا غمزه کې کړی دا د پلنه باندې دا غمزه کې ده ښه او دا نږدې دا ځینې چې دي دغه سره که فکر شي دا کوم کې دا فرقه چې کومه ده که نه دلته ده دا غون چې دی دا به ملیشانو دا ځمکې کرلي دا خوښ ملیشانو کرلې زما ستا ځمکې دي او پاتې شوي دا ځمکې دا د غون نه د دې خواته مونږ پلو چې دي دا ډېره ځمکه سپنا ده د خوا دا لویه قصه ده څو زره کلی دی او ټول په دغې مځکه باندې به داسې به و چې نه و افغان دي دا ځمکې کې څه شی کرل کېږي دې همدې ځمکو کې هر څه کوي ښه هندوانه پټکې بادرنګ چې نومې پالیز دی دوار دا لوی کلی څه نومېږي دا لوی کلی څه نومېږي ته یو جج یو زوړ اسمار ښه دا جج چې کوم دی دا د زوړ اسمار نه بیل شوی دی زوړ اسمار سابقه یې دی او جج چې کوم دی خلک زیات شنو دی جج ته پورې واته درې درې نیم زره ته تای دا درسې دی او زوړ اسمار په څو هغې کې د څلور نیمو نه هم زیات کورونه څلور نیم زره په نفوس کې به زمونږ سره درې درې نیم زره د دواړو کلو نه وتل نو په کال کې په کال کې اوس یې ته دا جنګوه نو درې جمعاته دې غاړه دي او دوه جمعاته پورې غاړه او امکان یې لاره چې د اوسه پورې وی نو اوس په دې غاړې پنځه جمعاتو ته رسېدلې وې هغه غاړې به سا دې لار کې دی دا چار میله وي چار میله اوږد دا میلې اوس هم پکې ځایم چار میله میله چار میله دوه دانې اوس دي شته دلته شته سانکه حصه دي یوه د همګام طرف ته ده یوه دې طرف ته ده دا د روسانو پوسته چې کومه ده دغه دقې د دغې نه چاپېر کړې نو دا دې طرف ته چې کومه ده د دې د ساوا پورې عملیات به کول یې په آزاد دی نیوه همدې دې چار میله او هغه طرف ته چې کومه ده د همګام نه ایسته هم د شګله پورې عملیات به هغې کاوه همدا همدې پوسته د روسانو پوسته کې پدې ورسانو کوم دی چې ها دا یې چې ارمي ځاله دې ته دا اوس دا یو خدای برج دی نام دا د پورو سره پوسټ باندې نه برج دی کنه او د دې برج نه دا ما په وته خاطر دی خاطر چې یو نو په وته طرف ته نو په وته طرف ته چپ لاس ته سټا پورې دا ها لږ دیوالې را معلومیږي نو را پالې دا د دواله چرمی لري دا دوان دغه ځای کې دوانو کې چرمی لري دا په کورونو چې کار دره پوسټي شاته دا او دا سړک نه خطلې دي دا دلته بار دا مریشانو کورونه دا د مریشانو کورونه دغه ته د سانکې کې یو سوریخ کاری او ښکاری نظر کې دا د نور پاته خطر چې دا د تاغه پورې کټا دوربین د اخته کړو دا کورونه دي کنه هغه دا کورونه دي سوري دا د سانکې نه چې راکوش کټا کورونه پانا دي نه کاری دا چار چا پیره د مریشو کورونه او د دې سانکې نه لاندې په دې کې عسکر ونه نوتی دي نو به نه هر ځای نه غړ کلی خوخلې ولا بیرته تنګ کلی نه ښکاری د امدې دا موړه چې د روسان موړه چې دا رو خان چې و په وخت دا غړ کلی ها اوس خو به په دوه نه خواري کلی چې اوس په دا لاندې نه را کلی دا دې سانکې نه ښکته دوربین دا واټر ته یو تعمیر ښکاری بیل ورونه دې طرف ته دي مخکې میدان دی غټ هغه طرف ته خیال کې دی راغی او د دې ما نیولې وو هغه راته دا ټول دغه راک لپاره هغه د سرخورو دی دی یو خالق بیا مې بوتل نو په دې قوا کې خو ته د خلکو ډېره تمه وه مګر ونه څخې قوا ټینګه نه شوه نو بل مسایل زمونږ راغی. بسم الله الله اکبر. نره تکبیر الله اکبر. وخت ډېر اخلي ده وخت ډېر اخلي ده نه سس نه دي مسافه لرې ده او دا چې راکوزېږي راکوزېږي او هلته لږي هلته هلته ولګېده ښه پاچا صاحب دا د پله نه دې خواته د پله نه دې خواته ګوره دې ځای کې ولګېده ګوره دا ګوره جالی الکان ډکای او پټ پاور نه نوځي او دنه وکړه نو چې اسمار مثال تسنیم شي او د بمونو یار یو څوک دا غزن زما خوش کړې سین ته ورکړه الله را نشته دا د سړک کې باندې نه نه اسکر را ځتې دا په لور چې دالک راغې او ګل داس ماما زوی دا غریب وي را ساد سین په غاړه په بو بو کې راوسته په مارګ یې وجه له شپې دی خپل خپل داسکر را رسول دا هغه پېټه هغه دې بیرته په دې خپل په غاړه ځختې دی او هغه له دې رسا او بو کې دې ځې پورې راغلی او چربان غو دلته رانم شپه مې وکړه د یې نه پورته درې ته نشم درنه اسکر ویل نه هغه زبون یو لکه نیولې و باندې دې پورې اوار کې دوه تر زامونو یو دې وجلې او هغه یو ژوندې نیولې او هغه ژوندې شپږ د ځان سره وجلې دا ګل د زیو دا وکیل ماشم خورې دی هغه اخلاص کړه پینځه کاله تیر کړ هغه بس څه طریقه به اخلاص کړي او مونږ تل ونه وایو ورکو مونږ ول مال وای هغه ویلې چې دا ملک ټول د بمونو راک دی خو مونږ په خپل هم کشفیت کوو ګرځو پکې مونږ ته معلومات هغه پور مولا کې د یو تخته وا د قصې پلنه او د سې د غټه غاړه ولا کدا چې دا او د سې د ښکته د مورچې طرف ته راس کې مونږ دوه ځې ورلو لکه دازه دازه او دازه ما په سې شاته دواله کان را پسې زما ورو خیال نو زه د شانه ونیو ول مو چې ما د سې پام وکړ دا خاور دی وبول وخت له خوشې د کم کال بو کنه پیراسې دیلو نو چې پام مې ورته وکړ نو تخته وه داسې دونه دا تخته داسې سکڼو دی وه لکه د ریال په شان ده یو به مې وله دې ځای کې داسې ایښو دی یو به مې وله په دې سر کې ایښو دی او یو به م دلته و یو دلته څلور به م وو او د پاسه یې پرې خاوره اچولې او دا تارې دې بولې وو دا هغه کوز یله داسې را چاپېر کړی وو د دې سم L'émission ne sert à rien. Si ça vaut le coup, pendant l'attaque, je vais vous poser quelques questions très simples en anglais. Si tu penses que tu peux répondre, on peut essayer. Parce que moi j'ai l'impression que quand je parle en anglais, tu comprends. Ah, non. اغه کسانی چې هغه کم مسنخ لري کوم ټوپ لري زیا ساسکه دي چې ګولې ورته لوي او بیرته څه او دانور چې دس پیسنګ وشو بس پټي دانور پټو کی یا مثلا نسکری کنه په تعلیم تربیه کوي یا څوک غیا کوي یا چې تا کم بل کار کوي دا واره څه ځان له زین ساسکه لکه مونږ چې د یادونو د یې زین ساسکه لیو څو وخت بمبار شروع شي د شکیته ولاړ چې په پوه شو چې یاد را شته کی او زورم په نرسې ست کې سولې تنه وس خارم پور دز مس واغره نه کوي کار نه اس لخر سړی دې شي کوله د دې زو ټول شپې ته وځي لاس کې وشي شپې بیا ولي خو خالي هلکه دا دره دا څو ورځې نه دا څه تاثیر دی دلې شپې لږ چې ګونې خلک راغونډېږي شپې دولس بجې شپې هغه بیا نه رېږي تیاره شي زموږ اډه شپې بندي کړه خورا کې منګه یې نو دا ځای چې پخاري خا دا کې ها او دا هغه د ګور رابر په دې سدې طرف ته دا سپین ځای معلومیږي دا ډاک په منځ کې ها پتا خو دې کې دا د اسپاټ لیوا لاوالا نه زمینی په دې نو کو چې راشي دي زینو کې اندا پورې ځکه اول چې وراشي نو د دې پول نه چې ستور شه دا خړل نو څه دې خړل دې مولې په وګي پورې کته سینګالي ته کوزي او څه پورته هغه اوله مزایل چې ولګي دا داسکا خواته څه پورته تلې دا خړلې پورته ټول ډاټ کلر ساده غره غاړې پورې څلور 15000 ټانکو نه چې راشي ستا خړل کې ولالي خرج خوراجات چې کم دې هر څه په دغه ځای کې بیا چې کم دې درې ته خورې ته سیمات پکې نو دوه دوه درې درې ټانک را وباسي او بس د سیرا تسخیمې بي نو بات نو بات پانی دا په خور دې دیونه او دا کای نو اړه دا کړه نمبر 2 نمبر یا تاوري د شپې د سراتل په دې سر باندې ها او چرته لکان تلې د غره ته واخوله هغه دې تلې بس هغه ورځ پکې هغه ته راکلو په سبا له ته زمون خلک راو خاته د ما خوستان نه راوخاته او ساره ته بجې پیډا شیرو هغه وسره وانون نو ساقلی او سډیر لوی باروتی راخي جو ها ډیر مردار دی پاتې شو د یو اوروسی نه دا دغه کو پاتې پیډا دی ها دا ولکه هغه ستو چوت په ونه کې وو شتلې ونه تا اوروسی خاطر او دونه ورخته یې پیراله تمام د عرب څخه خاطر و او هغه اوروسی چې کومه په ونه کې وو ونه نه راځي پیډي پیډي ماشه نو سخت راشي نه کاتو ما لکه نو ته درکو پک نه ولې ودی مزیر شیرداس ماما دا غورور نه دی مزیر هغه چې پیرداس کله ما دغه سه یو بم پاتې دی په می پیرا چاو هغه د استرګ چې وس دغه شیر اس پیګنی پټ دی هغه بم خرابې او ور سره زما تر خواته از ما تر د ټاکه شې چې وو دا خدای پاج مون چې ورلو دی بم دا زین از ما تر پول د سپیلو چې خالي اړو کې پاتې دی زنه پورته سر خو څه به ته هغه روسي هغه شته نه لاندې پروتو دونه غرساره او دونه لا جبه راوته و د خپل سپدی دی او تطرات سپبات شکا په پاتم ته نیولو په پاکو بل ملیشا ورسه واغ سختوله و ملیشا به لاندې وشتله و مړو هغه سخپی په واغ ته بل لکه غستی خو دې زما تر او دې مزیر دا ټوپک د دې روسی سړي دلیو ها هغه چې موږ را کوسکل نو از ما تر هو شي چې و کنه وسیت نو سیدی نو دا مازیر چې کوم د خبره وکړه ویل چې کربین پینډازې ورساو د دې روسي باندې وراره یا خپل ته ور برابر بسم الله الله اکبر نره تقدیر مرزه خپل کار لږه ته ګورل ککنا جی دوربین کې چې کوم ځای لګي دوربین کې نام ده سرکار نو وخت اخی سالور دانی خور کم ځای کې دا غې نه را دی خو ولګې دا اوس را دا کوم ما خو دې دې دې بازار نه وا وا وا دا غې ګور دې غې ولګې دا دې غې را ساده ولا سوالې سو ولګې دا یار دا ته سوې هغه غې نه دا نه نه نه دې رو ول سوالې باور کې چو ولګې دا کر سلام دای او ول سوالې سو ولګې دا زالو په دې شهر غړی کورستاري او دا زه څنګه کنه نو سوالای سره کېدل هغه غړ نه دا نو سوالی دا ولایب ته را قابو شو نو سوالی دی ولر د خن زواغه ها زمنګ طرف ته دا کنه او کنه دا ته نو سوالی دا اچینار نو دا اچینار شاته په پټو کې لګیږي نو سرک د پاسه گرفتیم ما ابی بخو خوب بود نه معلوم میشد نه امی ترونی نما بین امی خانه و کل لگی داوی سنگه تیار شوی؟ تیار شوی و خود ده دغل سی دوربین هم خراب ده ده سواکل به خودای که ورود خاطر سم دارا ده سیور داک دالر سر قرارگا چی ده بانی وانده خو که؟ بس داغ بانی وانده خو بس منگا نور خیایار کن او تاسی متوجه ده دلر غاره دغنه ده آغه ده متوجه وصری چی به منگا تا هم خبر را کوی چی سین ده غاره ده خودش منگا تا به خبر را کوی اگو سنگ و پاتی هم خبر را کوی او مخابره و بسو بینزه بینزه میره تاکی شکارت ده خوخی که دیگه نه صحیح ده نور بسم الله ده خبویه شوی بس به توکل ده خدر ناره تکبیر بو چگه پی وروه که ور گزاره که پی مخابره هم دست چاله نپریده چه انداخ دهو که غگو که چه ما انداخو که حاضر حاضر رو تا گورو پناش دلتا بارا دی بارا مورچه نده داغا جوور کچی ده پا داغا جی که ولکی ده خواه نوری دو پور نفاس دا یو سره راځي دا وایي خواه تاسو دا توری دا مورچه کور نرابر داغا مورچه برانی ولی دا لکشان تی دوره منگه تخکاری داغا می مورچه سعیده مورچه که لگی سعیده خدا داغا دوربین در سخ خراب در پل انداز وکیست دسته وکا؟ نسو خالی چه بارو تم چو کاری ور کلی؟ الو ور کلی اصباد او مسافم چو نده؟ حاضر حاضر خدا زمده چه اون که یارا آواز آوری؟ توری که گوله یا آواز توری چه ده مرمه تراسو دیو کو بله مرمه که بیملک شانت نور پیمده استقامت بانی میلور رو چد که خیل هستا یو لک شانت رو خوازوا خیل هستا لک رو خوازوا دفت نور سیده نه لک خیلی هستم راشه ای نمبر دو نمبر یک آوری؟ نه اون با چه خیلی استخبه راشی کنم؟ سهی نیه Mais là, il arrive, il n'est pas trop loin. خاده ته بګورو مخابره چالانه وساته مخابره دمه بنده و خبره داسې وه چې مشکلات یې د مجاهدینو مهمات او اکمالاتو خاطر باندې à cause de mais lui vraiment parce que d'autres parties ne pas non non oui tu es arrêté de moli c'est baga wale ek mala to wale nishuka wale stas wale se ba no tanzim ghair rasmi tanzim o da hukumat pakistan khatar ban te ek mala khata kla pa di khatar ban da gui kum se te l'année dernière iran ke paros khal le kana wood ke tale wai america ol ko paros khal aw der ta sa kal sar di pan dawali ta gam iran ta da iran pa dawat ko na sar sang ta tip shu iran dawat mi pa la situation iran gouvernement o che de hukumat da kam age pe hisab ban kam pa khala parlement do khana ko na da وزارت خارجه د خوانو یا مثلا د وزارت کشور او د نور په بل بل شری کم هغه پور په ارتباط باندې تاسو څه د خوانو دي او دا کورنۍ غو ټریننګ چې درکو عسکري صاحب منصب یو کنه د سپای انقلاب او د بسیچانو کم شو بیا واڅ تاسو ته ټریننګ دا عسکر هغه خو نو اردو خو نه و بیا و دلته له سپای پاس دارم سلیکشن ته دوتو بونه چې چه درکلی دي دې څه توجيهات په کرا کول شي چې چه مثلا دا په دل حتى چې ټینګ دعوت مسله هم وکړ د ټینګ مسله زموږ دوره ختمه شوې موږ راځو هغه د خپل مشرات پیدا شو د عراق جګړه کې مسول شو په دې خاطر چې موږ چې زه هغه کې د مکتب غونډه سن کې به هم درس وکړو عملی هغه لکه سن په هغه کې غره کې یا په سن کم داشته کې یا کم دې کې چې عملی هغه منور سن او عملی هغه د پاتنا د استاد په خاولو ګوراوله په سیمانو باندې تاګو په واک تاګل شي د تیارو سره خطا کوسم برابر د ډیر خسي ده د وړي خسي بس دې هغه د ملي فایده رنه